士の花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again 闇を向けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて海原越えてゆけ、天使の嘆き椅子 به انگلیزی به پیتی جی آی این جی آنوز ره تیگشتم کوانیگ لرسلک پیگیا پیموابه من کاتم نال بوم لگل جین هاتون بو ایره لوانه اولیا بی امنامه ام پیب گینه اگر آماده بم بهموش تیب کم قربانی بو اوی بی دوزموا او آبی ونه به حیث بم بو اوی ام یاری تاوب کم باشا کاتی جینی دوزی و کاتی چیه که؟ اوشته هیرونا بیگمان کلوای پیانا سنم او خوشه بسترین هاوری منه لم جیانه کار پی کردنی کارتی هاول براو نیگ ما باوکی گونا جین هر شماره یک چکی گین جواز یعنی آمه امیری هلو جردی خویی شید دهی چکی گینم بیا با شماره چوار ای هاوار بجردی یکی خراب بو بیدک با ابی سپاسگزاری میگم شا میرو ایو برینار بون باشا اما جينا اما جينيا اوه اما جينام كارا چيا سرطا اما لي بزوياو باشا انتقام عليكي بس اقالتا ما لقل مكا قالتا تا نقل كام بالکو زور براستم با و اگر تقم نکرده او ایو توشی هر شبونه و للان کیوا؟ للان او میروی که تو تقوله کردن؟ ایشیت؟ اما چیا؟ ای گمشه اما میروی که اصایی نیه بلکو میرو کی میره؟ میرو کی میره؟ میرو یکی گوشت خور و زور تونده و بم دوایش بردی آسایی پلیک با هروها تناند هندی جاریش ام میروانه هرشکن سر مروفیش ایوه لنزیگ یکی لشانشی نکانیان بون اگر لناو یعنم نبرده اوه لشکرکی میروکانی کی میره ایوه یعن بطاواتی اخوارد واسکم ام دیمانه پیشتر رویا نگران مبا بری نکو نما ترسی دارنیه اما بخوروا درمانی که دیشه جهره اما چیه ایتر؟ اما موشتی کتوال؟ با کمی گرنگتی دیتیا بی بی دنگ با ون با هریستا ابی یو هریستا لیره برون باشا ای هاوار بیویست هموشتی لسرطا و دست پیب کمو با هویم کاری یو بلان باش بو بلانی کمو او شانشینم روخا ای هاوار و دوباره ناشار بو مجانی که تر لناو برن ای هاوار و دوباره ناشار بو مجانی که تر لناو برم باشه تو او کسی که پیشتر لرابردو ها جیانی من رزگار کرد لرابردو ها؟ لدرگی گوچی را لدوه اوی چوم او شوانه که ورچکو بیاچوکی لیبو درگی گوچی را؟ لو کتشا ناچار بوی لپینا پرستنی من او اجدالب کشی کواته بمشی وای، اما رکوتی که پیش بینی نکرده که بد بینم لجیگی کی آهای، تو براستی گوره بود، گون. تو چون نایم نزانی؟ لباق تو گیم لیبو، ما مستاجین. ما میپیر، تو چون جین ناسی؟ پیر؟ بله، نایم من کی توی، ما مستاجین، ما مستای من بو. کوایی وش دو راوچی پیش گرن ها؟ بله، برس که تو، توش راوچی؟ تنها با که تو بانکا، چند شرمانه بشیوی که فرمی للان کوری ما مستاکم و بانک کریم بله، که تو، توش راوچی؟ بله، لچاکی ما مستا جین بو کوایی لیکردم منیش بب من راوچی که پیش گرن لپلی نایا بکن او ما مستا و رنیشاندری من بو اگر من او کاتنم بینی ها یا اوالی هیچی لکولان هجارکن بمردوی کتاین پیه هاتو نه ابو من راوچی به ایشی ویا واسته وره بوچوه چیه؟ یه هرو هچ راناکی ندستم تو قصموند لیه بردم که بماندو بونه که زور بدستم یه نابو اگه شدی کن دیستا وصمو لك كمي بيت اي كامشا ابا بسر و ناشر اي اشياء اشياء اي ابا تشياء ابا تشياء رياو ها وصر شو لي هو باشا تو لەگەڵ ماژەڵان ئاژی وا دیارە بە شتێکی خۆشە کەوایە تۆ بەم شێوەیە جینی بینی بەڵێ مامۆستا جین پێیوتم کە ڕاوچی باش ئاژەڵەکان خۆشیانەوێت ئەو باوەڕی بەتوانەکانی من هەبوو کەوای کرد پاڵنەرم بێت تا ئەم ڕێگەیە بگرمە بەر باشە دواتر بوو تا قوتابی ئەو بەڵکو ناچارم کرد فێرم بکات ئەو ڕقی لەو ڕێگە لاسارانە بوو کە منم گرتە بەر هەر بۆیە من بە شێوەیەکی فەرمی قوتابی ئەو نەبووم بەڵام من زۆر کەل ڕەق بووم بەردەوام بێزارمە کردو لە کۆتایی توانای نێنە تایبەتیەکەم گەشە پێیە دوای ئەوە فێری هونەرەکانی ڕاوکردنی کردم لە ئەنجامی ئەوەش بە کەمێ قورسییەوە تاقیکردنەوەی ڕاوچیەکانم تێپەڕان بەڵام بۆ ئەوەی ڕازیبوونی جین بەدەست بێنم ئەبوایە بەربەستێکی دیکە ببڕم گۆن ئەتوانی پێشبینی ئەوە بکەیت کە چی ڕوویە پێم وابێ من ئەوە ئازانم هۆ بەڕاست نەخێر بەڵکو من دڵنیام کە ئایزانم بە پێی ئەوەی کە جین بناسم ئەو هەمیشایەوت هەوڵ بە من بگریتەوە بەڵێ تۆ ڕاستەکەی منم زانی کە ئەو قسەی ئاڵێ بە پێی ئەوەی من بیزانم ئەو باشترین ڕاوچی بوو لە هەموو جیهانە کە ئەمە ژوای کرد ببێتە نێچیرێکی قورس بۆ هەموو ڕاوچیەکان بەڵام سەبارەت بە شوێنەکەی ئەوە هیچ بەڵگەیەک لەسەری نەدۆزرایەوە هەروەها هیچ دیمەنێکی بینینیشی تۆمار نەکراوە ئەوەش پلانی خۆیەتی کە خۆی لەم جیهانەیە بشارێتەوە وەکو شێوەیەکی زۆر پێشکەوتوو لە زێت سۆ کەوایە لە کۆتایی چی بوو من تا ئێستاش نەگەیشتم بەوەی کە تەنانەت یەک بەڵگەی بچووکیش بدۆزمەوە بۆ ئەوەی یارمەتیم بات بیدۆزمەوە بۆیە بڕیارمە بڕۆم بۆ شوێنی لەدایک بوونەکەی دورگەی کۆجێرا ئەوەیش تۆ بووی کە لەوێ بینیم گۆن بەڵام لەو کاتەیان نەمزانی کە تۆ کوڕی مامۆستا جینی بەو کارم نەزانی تا دووبارە مامۆستا جینم بینیەوە ئەو کاتە پێم وت کە لە دورگەی کۆجێرا چی بووە ئەوە کوڕی منە وە ناوی گۆن سوپاس چۆن کێوانەیەکە فێر کرد شتێکی ئاساییە خۆت لەو ناوچانە بەدوور بگری کە وەرشی تیایە و لە کاتێکا بێچۆکانیشی بەخێوە کرد مامۆستا جین هەرگیز بەوە سەرسام نەبوو کە من چووم بۆ دورگەی کۆجێرا و لەوێ چاوم بە تۆ کەوت بێت هەروەک ئەوەی کارێک بێت و پێشبینی بۆ کردبێت بە پێی ئەوانەی ڕابردوو بێت پێم وابێ هەموو ئەوانەی ڕوویا بەشێ بوو لە پلانەکانی مامۆستا جین ئەتەوێ ئەوە بڵێ کە جین لە پێناو هۆکارەکەم هەموو شتێک کردووە باشە ناتوانم ئەوە بسەلمێنم لەوانەیە تۆ ڕاست بکەیت لەبەرەوەی ڕایزەری چاوەڕوانی من بوو دۆن و لیستی هەروەها ڕازەر لیست بەڵێ لە یاریەکە کە ناوی دورگەی چاوچنۆکەکانە ئەمە چیرۆکێکی درێژە لەم یاریەیە کەسی هەیە بە ناوی ڕازەر بە پێی ڕێنمایەکانی جین ئەو لە چاوەڕوانی منە بوو کوڕەکەم ڕۆژە لە ڕۆژانی بۆ ئێرە کاتێ ئەو ساتە یەکەم تەرخەمی لەگەڵانەکە ئایا ئەمە واتە ئەوە یەکاتوانم بیشی بوو شانازی بە خۆتەوە مەکە هەروەک ئەوە زانیەوە کوڕی منە من متمانەم بە تۆی ڕایزە دۆن و لیست لەو دەهاوڕێی جین منکار مەتیان نای یاری دورگەی چاوچنۆک دروستکەن بەڕاست ڕایزەری ژێکێ بوو لە نێو کەسانەیە بارحەڵ هەمیان چاوەڕێ هاتنی من بوون کاتی ئەم ڕاستیەم بۆ دەرکەوت شتێکم بۆ ڕوون بووە هەروەکو ئەوەی جین ئەو یاری لە پێناو ئەوە دروست کردبێ کە من بەشداری تیا بکەم و هاوڕێکانی خۆی تیا بناسم و چاو پێکەوتنی من بە بیسکی و ئەوانی تر هەموو ئەمانە بەشێ بوو لە پلانەکەی باوکە ئایویست بەهۆی ئەو یاریەوە من دوو بم بەڕاوچیەکی سەرکەوتوو هاوڕێکانی بناسم کەوایە ئەگەر وابێ چۆ پێکەوتنی تۆ بەکای تۆ لێرە ئەمە بەشەکە لە پلانەکانی باوکرد بەڵێ تۆ ڕاستەکەی بە دڵنیاییەوە تۆ پێشتر بەشداری و لە یاری دورگەی چاوچنۆک کردووە وە نیە من بەڵێ باشە تۆ پێشتر بە ناوی نیک بەشداری کردووە لە یاریەکەیە نیک نەخێر او نام لبیر نیا بوستا پیم وابد لبیر با ما مستاجین منی لاری که بجداری پی کرد پیش بینی آمه کرد گرید آیلند پیم وابد من او کی بو بلا ما نام لبیر نیا که بکرم هینا هیجرم کرنوه نیا بو اوه تنیا وانا بی کجین او نامی پیوی او کاتی چوتا تنوی آرک و یوار منی الخلطان نشکم تو دنیای که او بجرده یکی باش بودین تو توانی گوم نری بوله من اگر کارتی هزی مگراندیزی بکر بینی لکاتی که کارتی هاول یارمه دره بی بو گواستنو بو شونکی که تو بله توانم بلا بو چیه تو بیو کار بکی اگر بطنیا کارتی هزی مگراندیزی بکر بینی او که تا اماده هم بو بینی بلا مگر بیلی لوا کرده و هاور بینه اما بلگه لسر لواز یکی بویا چه بو شونکی که تو بو چیه نانی هاور بلاواز دانی من لطو تیه ناگم تو حق نبه تنیا او کارب کن هز بشر مزار یکی که کرکو لگل هاور که بو ایرا بیا دنگ با تنیا او کارب کن و تو براسی کسی که سیرو کل رکو شرمنا بدا خوان بو گون هستا تیگشتم که وایا گرین ایلاد تنها یاری که بو مشق کردن بو ایو درست کراوا تنها بو گون چون که بونی من برکود بو لا توش بشه بیل پلانکان جین تناند منیش نخیرشتی و محال و قصانه مکا بهر حال وادی ارد چاو پیکوت نکم لیره هرگیز برکود نبوا بله منیش پیم وایا امان جل پشت همو امانو هیا امانج؟ رایزر لناو یاده که چاوری و ببو اوی به هزب کد بوی لوانه یجین رولی خی بو کایتو دانه ببو اوی انجامی بد منو هستی پیکم رول علی تاقی کرنوی کتایو اوی یک جین بدوزی تو ایوانیا بله وادیاره که ارکی خی زور قرسه باشترین راوچکانی جیهان تنها لراو کردنا شارزانین بلکو اشتوانن بباشی خوشیان ون بکن لکتایی اتوانی بیان دوزی تو بله اما راسته لو کاتی که دوین تاقی کرنه و تاوکی جین وای بینی که تو شعینی انجامانی امکاری انجامانی کرد؟ کامر که؟ هاو براستا تو چون خیره او بیلی چو سپاس چون که وانه که فکر پیمله گون اتوی شوینکه یسته ای ما ماستا جینیت بیبلیم نخیر اما برای تایبت یکی خون بیدوزمو اما والا همه کی باشه برحال سبارت با جینشتی زیاترم بیبلی هرشتی ازانی یسا بیبلی کای تو چون یارمتی ابو اوی کراچالکی گورگ دو سرکانه نو نچن باشه جی خیکیو کارانش بو بیگومان چون که جین لزور لو کارانه بجداری کردوه کتابه تبرال کردن سر رایوش بشیوی که فرمی دوای پشکش نکرده بو چون که پیوا بو کمی بیزار کرا بلا مروکو راچیه که سی استیاری پالیو راو سی استیاره واتای چیه؟ استیارکان درین بو کسانی که ارکی که محال یا ننجام باو اوانی که بو نتهوی دوزینوی که میروی یان دسکوتی که جیهانی اما استیرانه ان پی ادرید جماره ان لدر روشی زیادر نیلم جیانه نازناوی روشی سی استیره ای تنها بپلن نایبکان ادرید که وقت جین یکی کلو نایبانه مزنه که تو او روشی که جین مطمئنی به دست هینا ماموستا جین به وش بناو بانگ بوا کشاری لورکاو تانی آلتونی کنگوی دوزی و توا خو من پیشتر جم لشاری لورکاو بوا کای تو قطابی جین ببینینی گونو کیلوا سرطای چیرو کشینوی را گیاند لکیشوری یوریبیان لوپری باشوری درگکانی بالسا خریک اشتی کی توقینر دست پیکات توقینه به همنیو بجه گیری پردی لسر لحچت اما بزنیا گرنگ نیا لمبون ورانا چن هند بخوم هر بزنیا تنانا تیشتا ناشتوانم بجولم خورا گربا جخد لسر گران وی هیزا کوبکا ابی پیش قناغی دا هاتو تندروز ببموا ارکی هیا ابی جب جیب کن ابی پاشا بین مجیانوا چون که من شاجنم Yeah.